بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت رن مزو ربيع الأول mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafiz al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tufikia faslun fi salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na insha Allah Taala tutajaribu katika kikao cha leo kumaliza kile kilichobakia katika hadith zinazofungamana na kumsudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pengine ikawa ndio kikao chetu cha mwisho katika kusoma kitabu hiki matia jiddan kilichokuwa na faida nyingi sana ndani yake. قال رحمه الله تعالى وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيت كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وروى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. انفرد به مسلم. قال وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو. وقوله كما قد علمتم يروى بفتح العين علمتم وتخفيف اللام وبضم العين كما علمتم وتشديد اللام كما علمتم كما منفونزوا. ويعني بذلك في التحيات في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن دون قصدي وابكم سلمي أمتوم صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقيل في قوله سبحانه وتعالى وسلموا تسليما الأحزاب يعني قصدي وأي قول. وروى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وأبو حميد الساعدي اسمه المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد ابن المنذر وقيل غير ذلك. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. انفرد به البخاري. تمت بحمد الله تعالى وحسن توفيقه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله نابا لتعليقات سهالك سببو أحاديث الزوتي zaeleza namna ya kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu Sheikh hafidhahullah khatama rahimahullah hadha alfasl bi ahadith mushtamilatin ala siyaghin lis-salati ala an-nabiy al-karim alayhi as-salatu was-salam. amehitimisha fasli hii kwa mwandishi kwa hadith ambazo ndani yake zimekusanya namna mbalimbali zilizofundishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم za kumswalia Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa bi ayyi minha akhadha al-muslimu kafahu, na Muislamu akichukua yote katika hizi siga zilizopokelewa itamtosheleza yote katika hizi. لأنها كلها صحيحة ثابتة, sababu zote hizi ni sahihi zimethubutu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. فهي إما في الصحيحين أو في أحدهما, إما utapata riwaya nyingine zo katika Bukhari na Muslim na nyingine katika moja wapo Bukhari au Muslim. فهذه الصيغ هي أصح الصيغ المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Hizi siga au namna ya kumsalia Mtume صلى الله عليه وسلم ndio zilizo sahihi zaidi katika njia ya kumsalia Mtume صلى الله عليه وسلم. قال وقد نلحظ في هذا الباب تكرر السؤال من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وكتزام في زورك كيزي حديث زوتي وتكوتا كنا سؤال لمكاريريا كما صحابة كما لزم صلى الله عليه وسلم كوا نمنغاني تكسولي يا رسول الله تمجيو نمنغ كتكي سلام lakini hatujajua namna kuswalia tukuswalie vipi ya Rasulullah. Kwa hivyo wakamuuliza Mtume sallama ili swali. Ukiangalia kila riwaya qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alika, katika riwaya nyingine qulna ya Rasulullah hadha salamu alika fa kaifa nusalli alika, maswali haya namna gani tukuswalia ya Rasulullah. مع ما عندهم من قدرة على صياغة ألفاظ متنوعة في الصلاة عليه. pamoja na kuwa masahaba walikuwa waarabu bali magwiji katika lugha ya Kiarabu, walikuwa waweza kutunga namna ya kumsalia Mtume صلى الله عليه وسلم. kumsioni hawa leo wanaotunga swala zao, masahaba walikuwa waweza kuliko wao kutunga namna ya kumsalia Mtume صلى الله عليه وسلم, walikuwa waweza lakini wakaenda lakinnahum lam yaf'alu wa sa'aluhu sallallahu alayhi wasallam wa 'allamahu, lakini hawakufanya hivyo masahaba bali walikwenda wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawafundisha. Wa kanu yuwadibuna ala hadhihi as-siyagh allati ta'allamuha minhu alayhi salatu wassalam, na walikuwa kidumu katika namna hizi za kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa illa ma faidatu su'al, lau kama hawatashikamana na hizi kuna faida gani ya kumuuliza Mtume sallam? Wasingemuuliza, lakini walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ili washikamane na yale mafunzo atakayowafunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fasahaba radhiyallahu anhum sa'aluhu wa 'allamahu, kwa masahaba walimuuliza Mtume sallam na Mtume sallam akawafundisha. والتزموا الشيء الذي علمهم اياه وكلزميانا نكيله ambacho Mtume صلى الله عليه وسلم amewafundisha. ثم لما جاء من بعدهم من الناس بدا التغير, kisha walipokuja baada ya masahaba na tabiin wakaja watu wengine wakaanza kuleta mabadiliko, kukawa kutokea mabadiliko, si mabadiliko kwenda katika khairi, kwenda katika shari, watu wakawa watunga. Wabada atadkhulu ala nnasi alahwa, bid'a zikaanza kuingia kwa watu. Wa asbaha ba'dhum yatakallafu siyagan lis-salati ala an-nabiy al-karim alayhi salatu wassalam, ikawa kuna baadhi ya watu watakallaf, wajikalifisha katika kutunga kwa utunzi wao namna ya kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawakutosheka na kile ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amewafundisha umma wake, wakaona wao watunge yao. Wanshaghala biha al-awam wal-juhal, watu wa kawaida awam na watu majahil wakawa wameshughulishwa na hizo swala zilizotungwa nao, kama Umar Bahafidh akatunga swala ya namna ya kumswalia Mtume wa sallam, kisha yule mwanafunzi wake kuna clip ya enea akaenda Indonesia kule, akasema kuwa hii nitawafundisha swala, kisha akawapa na ijaza. Nimepokea kwa shekhi wangu Umar Bahafidh, na yeye amepokea moja kwa moja kwa Mtume wa sallam. Nipate hiyo. Sahaba mwaka 2020, sahaba 1440 kutokea sahaba, haitu nani? Umar Bahafidh hansomeshwa moja kwa moja na Mtume sana. Do na jamaa maskini pale wasikiliza, yani wale watu maskini, yani wataka khairi maskini, hawajui, wakubali maskini na wafundishwa, walakinishwa na wao waitikia, akatunga swala fulani. Na sisi ambao si wafuasi wa watu kama hawa madajjal hawa, twajua kama ni mrongo, na yeye yuwajua kama sisi twajua ni mrongo, na yeye yuwajua katika nafsi yake kwa yeye ni mrongo, sio wafahamu, yeye yuwajua kama sisi twajua ni mrongo, na nafsi yake ndani ya dhati yake ajua yeye kama yuwadanganya wale watu, si ati hajui, yuwajua kama yuwasema uongo na yuwadanganya wale watu maskini na wale watu wachukua. Msifikirie ati yozungumza hajui anachokizungumza, yuwajua kama yuwasema uongo, lakini yasema la sivyo, utasemaje wewe umefundishwa swala na Mtume sallam sahi? Mtume sallam baada ya kuondoka khalas, hakuna wahi tena wala sheria haiji upya tena, khalas vile vile alivyofundisha Mtume sallam zile swala ndio hizo zilizopokelewa, huwezi kuongeza wewe nyingine tofauti. Kwa yeye wajua ndani ya nafsi yake kwa yeye ni muongo, lakini wafanye huo. Sasa hii Rabiul Awwal ilipoingia pia akatunga nyingine, aiti akahusia swala hii. Leo asubuhi nimeisoma pale kwenye darsa ya Masjid Aisha, sikubeba simu hapa, ningeisoma hapa. Kisha akaandika watu waisome mara 3000 kuendelea mbele, pia namba akawapa mara 3000 sigha hii ya kumswalia mtu. Ya akhi, Mtume za salam amefundisha masahaba, wewe watutungia yako bana, watuletea khuzaabalat na khurafat watakuzitia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba wamuuliza Mtume sallam namna gani tukuswalia, wewe watutungia bwana. Umar na Abu Bakar, au Abu Bakar Umar, Uthman na Ali, wao wamuulize Mtume sallam, wewe utunge, wewe huoni kama uko offside bwana? Jamaa sababu kupita mipaka hapa, alafu watunga, kisha wapa watu na hisabu, soma mara 3000 na zaidi, utafanywa kazi kweli hapo? Utakaa nyumbani wewe mwezi mzima au utakaa nyumbani tu waziregelea tu wazihisabu tu? Naambiwa bana, na nani? Na Rasulullah? La, na Umar Bahafidh. Naudhu billahi min ad-dhalal, naudhu billahi min ad-dhalal. Na watu watungia, na yeye yuwajua pia katika ilikuwa yuwadanganya tu, watungia fanya macho hivi na ni jamaa au wakaingia katika mtego wakawafanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kile ndio inavyokuwa, wanshaghala biha alawam waljuhal. Kila atakayejishughulisha na swala kama hii ya kutunga ni mmoja katika wawili. Ni ammi maskini hajielewi, hakusoma. Ama jahil tu hataki kujua kweli wala haki, we jitu jahil utanifanya nini sasa? Hataki, hata ukamwambia maneno haelewi. Haelewi zungumza nini? Wadayau almathura ani nabii alkarim alayhi salatu wasalam, wakawacha kile kilichopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ala kullin, fasahabatu radhiyallahu anhum qalu kaifa nusalli alayka. Masahaba walimuuliza Mtume, tukuswalie vipi ya Rasulullah? Hawa jamaa wanaopiga matwari na maulidi ya, ukiwaambia hii ni bid'a, salala kumswalia Mtume bid'a? Aya, tuje hapa hapa, kumswalia Mtume katika dini yetu vipi? Hawa masahaba wamuuliza ya Rasulullah, kaifa nusalli alayka, tukuswalie vipi ya Rasulullah? Hakuambia leteni twari, piga, anza kuimba wewe, na wewe imba na wewe, hakuambia hivyo. Kama ni hivyo, si angefundisha hapa hapa? Siamuuliza tukuswalie vipi. Sasa nyinyi mwasema kuwa sisi tumswalia Mtume, pia hilo tumfundishwa. Mtume sana antufundisha tumswalie vipi hivi, akatufundisha. Ahadithi zimejaa katika Bukhari, mukawacha haya ya Mtume za sallam mukayafuata yaliyotungwa na Mashia. Wa kwanza aliyepiga mdundiko wa maulidi ni sasa mzee mmoja maskini kule Tanzania, yuko atoka Amu ankwenda mpaka Tanzania, sijui jina lake nani, Badawi Badawi kitu kama hiyo. Atiwajua dini ya Uislamu yataka singine mdundiko mdundiko na nini. Allah inamwangalia mzee maskini huyo, afikiria labda haina haja comment, wacha nyamaze, tuambie umemkosea adabu babake mtu. Lakini da, watu hawa wamefikia daraja kama hii, umma wapotea, unketi potea umma, maskini wabaki, watu hawataki kusoma, hawana ilmu, washil hali. Alafu iandikwe bango kubwa, dalili zetu kuwa maulidi yafaa. Ukisikiliza hizo dalili, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikiwa hawa ndio waadimu wamefikia hali kama hii duni, bas kabiru alaihim arba'an, piga taa nne zikawao, chana nao alhamdulillah. Lakini tuwaambia kuwa kila mkifanya hivyo watu wazidi kuerevuka, msione watu ni wajinga, watu wapenda haki, wakisikia haki wataifuata kila siku. Msiseme kila mkipinga ndio twazidi. Hata sisi tulikuwa huko tukawacha, mbona situmpungua? Warongo msiseme hivyo, nyinyi mwajua kama haya maneno tunazungumza ya wagharimuni sana, mwajua hivyo mpaka mmetuma watu. Kuna watu wanitafuta mpaka leo, yule apatikana, sina muda, na ukija nitakufukuza, sina muda na makhurafi. Wataka kuja katika sunna, utake waje kunifuata mimi kudibembeleza, nyamaze nisiwaambie watu kwa hizo bid'a na nini, wajidanganya. Baba njoo kwangu watubia kwa wacha bid'a, ndio uje kwangu tukae tuzungumze. Ah, mimi nimesikia haki, sasa mimi tubtu ila Allah. Mashaallah, tutakupa pongezi. Lakini waje hapa kwa ajili ya mufawadhat, wajua we mkali sana, we nini. Mi bado hata sija kuwa mkali. Kuna salaf walikuwa wakishika watu koo, ushashikwa koo hivi, washikwa koo hivi kisha wanyanyuliwa juu hivi, wache bid'a. Hujafanywa hivyo wewe, waambiwa maneno tu. Mngeona hao wanaoshika watu koo, mngefanya. Mngemwona Omar yeye akipiga watu fimbo za kichwa, nyinyi mngesema nini? Ambazo leo ulikuwa mwastahili nyinyi. Wallahi wahitaji sana fimbo ya Omar, wangelipigwa za kichwa mpaka damu zikamwagika. Lakini sasa hii maneno tu, maneno tu. Kwa hao mnaowatuma, tena nawaambia tena, makhurafi msiwatume. Akija mtu hapa ni kwa iwatubia, kutokana na huu uchafu mliochafua nao dini ya Allah. Ama waje, wajua sisi pia tuna dalili zetu, nda nazo hizo shubahati zako huko, usije hapa hapo kutafuta. Mwanzo huo muda uko wapi? Nyinyi ndio mna muda wa kupiga matari na kucheza, wengine watu wazima mwacheza cheza, mwajishukisha hadhi zenu mbele ya vijana wadogo. Haya ndio mnaotaim nao. Ahlu sunna alhamdulillah hawana muda huo, muda wao wautumia katika kusomeshana, kufanya muraja, kuhifadhi, kufanya nini, wako katika alhamdulillah. Hadhi fadhl min Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sallallahu yudhimaha lana. Hii neema Allah tudumishe nayo. Mambo kufutana hapa, wajua fulani zamani yajuana naye yule, kwa hivyo akizungumza naye pengine labda gear ni hizo hizo, na kila tukienda zazidi tu. Wewe gari anza na gear gani? Si anza na moja kisha enda mpaka tano kule, sio? Sasa tushafika tatu nne huko nyuma, atakurudisha kwenye moja, hairudi tena hivi, ama atakubofa rivers litapenduka gari. Twende huko, imma muache, imma Allah atakavyojalia itakuwa biidhnihi alkarim. Turudi hapa, qala wa ala kulli, fa sahabatu radiyallahu anhum qalu kayfa nusalli alayka, fa allamahum sallallahu alayhi wasallam, tum sallam akawafundisha, wa ikhtasaru ala hadha alladhi allamahum iyyah, wa kasmamia tu, ambapo mtume sallam amewafundisha, hawakuzidisha hata neno radiyallahu anhum. والواجب على الأمة أن يأتسوا بهم, أمة جو ياوني كويغا والي كوفوات والي, وأن يلزموا نهجهم رضي الله عنهم ولزميان ننفموا رضي الله عنهم، بل إن الصحابة يعدون هذا من أجمل التحف وأحسنها. كتك زواد زوري ما صحابة ولكو كيساب ومتك كفندشة جامبا بالمتوم السلام أمي وفندشة ni katika zawadi kubwa sana. Na ndio maana hapa ikaji kama jaa fi hadithi Abdurrahman bin Abi Layla qala laqitu Ka'b ibn Ujra fa qala ala uhdi laka hadiya. Angalia Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu arda amwambia huyu tabi'i Abdurrahman bin Abi Layla ala uhdi laka hadiya, je nisikupe zawadi? Si zawadi ya chakula ama zawadi ya nguo ama zawadi, la la la la, ni hadithi ya Mtume sallam wakichukulia kuwa ni zawadi kubwa mno. Hakuna zawadi kubwa kama hiyo, kwa mtu akufundishe hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hii ni hadia wakichukulia kuwa ni zawadi nzuri sana. Wama ajmalaha min hadia wama ajmalaha min tuhfa, kiwa kuna zawadi basi hakuna mfano wake katika uzuri. Zawadi ya ilmu, زوادي منين يمتوم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه. ومتوى دليل ونوفيوني كتك كلك وفنش يمتوم صلى الله عليه وسلم أصحابك الكيفية. واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه. Hii ikawa ni dalili ya kuwa njia bora kabisa za kumswalia Mtume sallama ni hizi, sababu walimuuliza akawajibu. Kwa kaifia iliyo bora kabisa ya kumswalia Mtume sallama ni hii. Jamaa wamewacha hizi bwana, wakatunga zao. Mimi nawaambia ni kitu kimoja na nakirejelea, wallahi lau kama ingelikuwa maulidi sunna usingefanya. Si umeelewa? Ingelikuwa kikweli maulidi sunna, kwa mfano nufrid jadala, ingelikuwa ni sunna, pia wasingeifanya. Hawa watu kila wakisikia kitu sunna wakiwacha, kila wakisikia kitu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wacha. Ushahidi kama huu, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha masahaba kumswali. Waangalieni wafanye nini, si wamwacha? Wamewacha haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafuata mingine. Waangalieni kuanzia juu mpaka chini. Ngoja Mtume sallallahu alayhi wasallam ahimiza watu kuweka ndevu, wao wanyoa, tena wasema tuwachukia wale watu kuweka ndevu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ahimiza watu kunyanyua nguo zao, wao wasema tuwachukia wale watu wa vikanzu viguta viguta vile fupi fupi, tuwachukia wale watu. Kila jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amfundisha wao wachukia, na lile ambalo hakulifanya wala hakulifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wao ndio walipenda. Ndio nasema lau kama ingelikuwa maulidi sunna pia wangeiacha. Si umeelewa? Wako hivyo hapo. Na hivi ndiyo jazaa ya bid'a katika dini. Ukizua katika dini, ule utamu wa sunna huupati katika ulimi wako. Na lau kama ungejijua wale utamu unaopata kwa kufuata sunna, wallahi raha. Kwa nini? Kwa sababu wewe watembea katika qala Allahu qala rasulu. Dini yako raha, mutmainu alqalb, moyo wako umetulizana kwa haya ninayoyafanya ndiyo yale aliyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile, bila ya kuzidisha wala kupunguza. Alhafidh akasema li'annahu la yakhtaru li nafsihi illa al-ashraf wal afdal. Mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kujichagulia nafsi yake isipokuwa kilichokuwa bora na kitukufu zaidi. Akawafundisha namna ya kumsalia. ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك. كما أنتم فنقسم والله نتم صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم صلاة إلي قورة كبسة كلك صلاة زوتة أنا صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم إتكوى هزي إلي قورة كبسة إلي أتكليزك يا بوشاك بس إني هزي رواية زي زكودة أصمك أتكيز إتكوى مباتة كبسة جاكوسيه. انتهى كلامه رحمه الله. قوله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك، أي بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم. حتى سلامه فيه متوم سلام لي عليه وفندش نمناكم تكي سلام. قالوا قولوا أو قال متوم سلام يقولوا semeni Allahum au assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh. Akawafundisha. ولهذا في الحديث الذي بعده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم. نا إيكو أفمتاج الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتكهي أكتاج ما يليزو أكسيما كما قد علمتم يروى بفتح العين علمتم وتخفيف اللام وبضم العين وتشديد لم علمتم كما مليفيو فنديشوا. Kwa yaweza kusomeka ulimtum kama mlivyofundishwa, kama alimtum kama mlivyojua baada ya kufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasalamu kama qad alimtum. Kwa hivyo si swala tu, na salamu pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha alayhi salatu wasalam, hakuacha jambo katufundisha alayhi salatu wasalam. Thumma inna hadhihi siyaq allati awradaha almusannif rahimahullah kullaha sahiha. Hizi siga ambazo Mtume za sallama amezifundisha alizozitaja hapa al-musannif rahimahullah zote ni sahihi. Kwa hiyo imma fi sahihaini au fi ahadihima, imma ziko katika Bukhari na Muslim, ama moja Muslim ama Bukhari. Wa bi ayyin akhadha al-muslim kafahu, kama tulivyotaja yeyote Mtume Muislamu akachukua katika namna ya kumsalia Mtume sallam yatosheleza. Wa hiya mushtamilatun ala ta'limi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ashabahu al-kiram as-sighata allati radiyallahu anhum as-sighata allati yusalluna biha ala an-nabiy al-karim sallallahu alayhi wa sallam. Na hizi riwaya zote zimekusanya ndani yake mafunzo ya Mtume sallam kuwafundisha masahaba wake watukufu radiyallahu anhum namna ambayo watamswalia mtume wao sallallahu alayhi wa sallam. Wa la'alla akmala hadhihi as-siyaghi الصيغة الأولى التي بدأ بها المصنف رحمه الله. نوين لك صيغة إليبورة كتكيزوت نيل يكوانزا أمبو أميانزنا المصنف رحمه الله. فقد جاء عند البخاري في رواية لهذا الحديث بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله اللي يصيغ إيمانيا زيدي إن يصيغ إلي بورك بس لأنه قد جمع فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة. سبحانه يمكسان بين يمتوم صلى الله عليه وسلم نجمازاك na Ibrahim alayhi salatu wasalam na jamaa zake katika dua na katika swala kumwombea dua ile ya swala na kumwombea dua ya baraka. Waltakun hiya miskul khitam li hadha at-ta'liq wa billahi wahdahu at-tawfiq walhamdulillah rabbil alamin walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Hapa ndio mwisho wa darasa zinazofungamana kitabu hiki. فسيما الحمد لله شكور الله سبحانه وتعالى وتمفكيا مبكى مشوى كتابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.